dalszy ciąg nastąpi kiedyś. Dziękuję bardzo. Dziękuję Władysław bardzo. Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Do zobaczenia. Miłego i dnia. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 2 marca, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Państwo zapłaci więcej za grunty przejmowane pod nowe inwestycje. Nieformalna ambasada demokratycznej Białorusi otwarta w Brukseli. Wraca zima, w weekend wszędzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Niebawem ma się zmienić prawo dotyczące odszkodowań za przejęte przez państwo grunty. Nowe przepisy mają podwyższyć rekompensaty za nieruchomości. Odszkodowania wyniosą odpowiednio 120% za grunty i 140% za budynki. Nowe przepisy usprawnią przejmowanie nieruchomości i m.in. podbudowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, mówił w radiowej jedynce pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Chorała. Teraz ta podstawowa zasada to jest 100%. Przychodzi rzeczoznawca, wycenia jest tyle, ile wycenił, tyle się dostaje. My chcemy to zmienić na 120 dla gruntów i 140 dla budynków. Czyli i co więcej, te lepsze warunki już możemy oferować, bo to już przeszło w ramach programu dobrowolnych nabyć właśnie, czyli jeszcze wcześniej, z dużym wyprzedzeniem, kiedy jest więcej czasu na zorganizowanie sobie tego życia w nowym miejscu, możemy przystąpić do negocjacji, rozmów. W tej chwili nieruchomości pod budowę CPK państwo kupuje od osób, które chcą je sprzedać. Nie ma podstaw do zwołania zgromadzenia, które miałoby wybrać kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Uchwałę takiej treści podjęło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału, poinformowała jego rzeczniczka. Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 sędziów. Sytuacja wokół Trybunału może zmienić się dopiero po wyborach, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Najlepiej byłoby napisać nowy rozdział o Trybunale Konstytucyjnym. To nie funkcjonuje. Polacy nie mają żadnego zaufania. Niczego nie oczekuję od Trybunału Konstytucyjnego, bo nie mam zaufania. Nie uważam, że działa on i prawidłowo, i dobrze. Podstawą do zwołania zgromadzenia przez prezes Julię Przyłębską było pismo 6 sędziów z końca lutego, w którym zwrócono się po raz kolejny o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego po to, by wybrać kandydatów na stanowisko prezesa. W Brukseli powstała nieformalna ambasada demokratycznej Białorusi. Na jej otwarcie przyleciała była kandydatka na prezydenta Swiatłana Cichanouska. Opozycjonistka podkreśliła, że dzięki temu przedstawicielstwu będzie możliwe tworzenie sieci powiązań demokratycznej Białorusi z Europą. Będziemy mogli organizować więcej spotkań na naszym terenie z dyplomatami, politykami, organizować białoruskie inicjatywy. To będzie miejsce, gdzie będą się rodzić nowe idee, gdzie będzie burza mózgów, by znaleźć sposób, jak uwolnić nasz ukochany kraj z rąk uzurpatora. Więc to jest ważny pierwszy krok. Przed nami jeszcze długa droga, ale pokonamy trudności. Misję demokratycznej Białorusi w Brukseli misją będzie kierował Władimir Stapenka, w przeszłości ambasador w kilku krajach, a od 2020 roku działający razem z białoruską demokratyczną opozycją. Jazda bez czytanki. A w akcję, która przestrzega przed korzystaniem z komórek w trakcie jazdy, włącza się Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. Ponad połowa polskich kierowców przyznaje, że podczas prowadzenia przegląda media społecznościowe oraz odpowiada na SMS-y. Jak mówi zastępca dyrektora WORD w Katowicach Piotr Górny, korzystanie z telefonu w czasie jazdy rozprasza i może doprowadzić do tragedii na drodze. Ta kampania ma na celu to, żeby skłonić osoby do niekorzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy. Bawienie się telefonem komórkowym zmusza nas do tego, że musimy odwrócić wzrok od tego, co się dzieje przed nami. Przy 130 km na godzinę to mamy kilkadziesiąt, czasami kilkaset metrów przejechane bez obserwowania drogi przed nami. Za używanie telefonu komórkowego w czasie jazdy można dostać mandat w wysokości 500 zł i 12 punktów karnych. W weekend wróci zimowa pogoda. W sobotę i niedzielę w całym kraju może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Najwięcej pojawi się go w górach i w obszarach podgórskich, zapowiada synoptyk Grażyna Dąbrowska. W weekend będzie pochmurno z większymi przyjaśnieniami i opadami deszczu ze śniegiem, śniegu, a lokalnie na wybrzeżu także deszczu. W sobotę i niedzielę na Podhalu opady mogą mieć umiarkowane natężenie. W weekend będzie też chłodniej i mocniej powieje. Blackout w Argentynie. Bez prądu jest 20 milionów osób. To efekt awarii linii przesyłowych elektrowni jądrowej położonej 100 km na północ od Buenos Aires. Doszło do niej w wyniku olbrzymich pożarów pastwisk. Prądu nie ma w 4 najbardziej zaludnionych prowincjach Argentyny oraz w kilku dzielnicach stolicy. Ze względów bezpieczeństwa elektrownia jądrowa Atucha 1 została wyłączona z eksploatacji. Druga argentyńska siłownia z powodu prac remontowych nie działa od ubiegłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, a wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście ja córką zrobię jeść. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzy, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodiej, weź się starzy, razem ze mną idź krok w krok. Kiedy stuknie mi 50 lat, koło fury i bzdury, dziewczyny młode do mnie, ej i a, ty wołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. Weź mnie świru, weź się przytul, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź mnie młodej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź mnie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną, razem ze mną. No weź, no weź, no weź, no weź. Krótko o tym, co przed nami, proszę Państwa. Przyjrzymy się urządzeniom, które mają kamerę, wysyłają także dane o swoim położeniu, ale jednocześnie dane te nie są chronione w wystarczający sposób. Zabawki dla dzieci są coraz bardziej zaawansowane i wyposażone w czujniki. Co się dzieje na przykład z przesyłanym obrazem i jak zabezpieczyć takie urządzenia przed atakiem hakerskim? Nasz reporter opowie o tym po godzinie 11. Przed 12 także porozmawiamy o pierwszej rozprawie sądowej, która odbyła się w wirtualnej rzeczywistości. Czy to był tylko eksperyment, a może takie rozprawy w przyszłości będą powszechne? O tym porozmawiam z doktorem Mirosławem Gumularzem z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzisiaj także kolejny przystanek na szlaku polskich zamków, ale będzie też coś dla biegaczy w naszym cyklu Biegam, bo lubię. 13,5 minuty po godzinie 9. Out, keep me walking, but never shout. All this Wiosna już niedługo, proszę Państwa, drugi dzień marca. Kalendarium muzyczne. Jakie wspomnienia wiążą się z tą datą? O tym Michał Grabkowski. Dzień dobry, witam Państwa przy akompaniamencie tak wielkiego nagrania. Pojawia się ono nie bez kozery, bowiem 2 marca w 1943 roku w Nowym Jorku na świat przyszedł Lou Reed, wokalista rockowy i gitarzysta, lider awangardowej grupy Velvet Underground. Just a perfect day. Jako solowy wykonawca wprowadził na listy przebojów utwory Walk on the Wild Side, czy ten na przykład Perfect Day z 1997 roku. Zmarł w październiku, 9 lat temu. Just a perfect day. You made me forget myself. Perfect Day, Lou Reed, z okazji kolejnej rocznicy urodzin artysty. 2 marca urodził się również w 1948 roku Rory Gallagher, irlandzki gitarzysta bluesrockowy, przez wielu uznawany za prekursora hard rocka oraz grunge. 2 lata później na świat przyszła Karen Carpenter, wokalistka i perkusistka, połowa rodzinnego duetu The Carpenters. A w roku 1962 w New Jersey na świat przyszedł John Bon Jovi. Rok 1940 to rok, kiedy 2 marca dokładnie właśnie w Warszawie urodził się Andrzej Korzyński, kompozytor teatralny i filmowy. Oprócz muzyki do filmów takich jak Wszystko na sprzedaż, Człowiek z marmuru czy Wielki Szuk, Korzyński pisał też piosenki. Między innymi Żółte kalendarze dla Piotra Szczepanika, Przebój Ireny Jarockiej, Motylem jestem, Do łezki łezka Maryli Rodowicz, czy Domek bez adresu z repertuaru Czesława Niemena. Wielkiego kompozytora pożegnaliśmy w minionym roku. To fragment jednego z dzieł Andrzeja Korzyńskiego. Rok 1996 i wtedy singiel z piosenką Don't Look Back in Anger grupy Oasis dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Pochodzący z albumu What's the Story Morning Glory był pierwszym singlem, na którym główne partie wokalne wykonał nie Liam, ale jego brat Noel Gallagher. Kalendarium muzyczne przygotował Michał Grabkowski, a na liście, proszę Państwa, na pierwszym miejscu Depeche Mode, a na 33 na razie utwór, który nie ma gwarantowanej pozycji. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Ale taką pozycję mogą Państwu tej artystce zagwarantować. Na razie wśród propozycji miejsce 33 Katie Melua. Gonna leave you busy making little creatures, all flames at the party. The start of leaving early, up before the sun. Katie Melua wśród propozycji. Zapraszamy do głosowania lpt.polskieradio.pl. Proszę Państwa, ruszamy w drogę. W zasadzie będzie to spacer. Dziś w Trójce po Królewsku nie wyjeżdżamy daleko. Wystarczy przejść kawałek na południe Myśliwiecką. Marta Piasecka i Marek Gaworski zaglądają do pałacu w Łazienkach Królewskich. Trójka po Królewsku. Dziś w naszej wędrówce po zamkach i pałacach nie opuszczamy Warszawy. Zajrzymy niemal dosłownie za róg naszego trójkowego studia, no bo po sąsiedzku, kilkaset metrów stąd, otwiera się przed nami piękny park w Łazienkach Królewskich, a my zatrzymamy się na chwilę i tu niespodzianka, nie w słynnej rezydencji królewskiej, którą Państwo zapewne znają, a w położonym tuż obok niego Pałacu Myślewickim. Dlaczego jest mniej znany, skoro zaraz okaże się, że wcale nie ma się czego wstydzić, prawda, Marku? Dokładnie, no i muszę powiedzieć, powiedzieć, że budowla ta już lata temu, kiedy zwiedziłem ją po raz pierwszy, zrobiła na mnie wielkie wrażenie i była także bardzo dużym zaskoczeniem. Ja jestem szczególnie miłośnikiem polichromii i tego typu malowideł w pałacowych wnętrzach, a to, co zobaczyłem w Pałacu Myślewickim, no do dziś pozostawiło we mnie pozytywne wspomnienia. Pałac Myślewicki, skąd ta nietypowa nazwa? Pałac zawdzięcza swoją nazwę od istniejącej wsi Myślewice, która przed wiekami znajdowała się w tej okolicy. Sam pałac został zbudowany w latach 70. XVIII wieku według projektu Dominika Merliniego, a więc jest bardzo młodą budowlą na ziemiach polskich, zwłaszcza, że nie powstał w miejscu starszej rezydencji, lecz został zbudowany od podstaw. Początkowo budowla ta miała być główną siedzibą Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dlaczego w końcu nią nie została? Zgadza się. Jednak po rozbudowie pałacu na wyspie, Pałac Myślewicki został przekazany właśnie w ręce bratanka Józefa Poniatowskiego. No, potem wnętrza pełniły m.in. funkcje reprezentacyjne. Najstarszą częścią dwupiętrowego pałacu, zbudowanego w stylu wczesnoklasycystycznym, jest ta część środkowa, wzniesiona na planie kwadratu. Później dobudowano do niej ćwierćkoliste skrzydła po bokach. W latach 80. XVIII wieku podjęto decyzję o rozbudowie pałacu, no i oba skrzydła powiększano, dobudowując dodatkowe piętro. Ale inicjały Józefa Poniatowskiego do dziś są widoczne nad wejściem do wnętrza. Tak, bo książę... Zostawił po sobie znak. Tak, bo książę mieszkał w pałacu przez pewien czas, no i dziś pamiątką po nim jest także jego sypialnia z dawnym sekretnym wejściem. No oczywiście główną siedzibą książęcą był warszawski pałac pod Blachą, a także pałac w Jabłonnie. No a potem niestety w XIX wieku już służył on m.in. rosyjskim generałom. I zbliżamy się do XX wieku, ale tutaj zaskoczenie, drodzy Państwo, bo pałac przetrwał szczęśliwie okres II wojny światowej, co jest rzadkie, jeśli chodzi o takie budowle. Pod koniec lat 50. przez długi czas był miejscem szczególnych wydarzeń. Jakich? Dokładnie od 1958 roku przez kilkanaście następnych lat w pałacu spotykali się przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej. Spotkania, a było ich około kilkudziesięciu, miały na celu wypracowanie współpracy, dialogu, wzajemnego zaufania pomiędzy tymi państwami, które miało prowadzić do dalszego pokoju. No, w obecnych czasach jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych. Przypomnijmy też, że pałac całkiem niedawno, bo już w XXI wieku, przeszedł remont i prezentuje się niezwykle pięknie. Ten stan zawdzięczamy od prac remontowych zakończonych w 2015 roku. Dziś do najcenniejszych fragmentów rezydencji należy przede wszystkim jego wystrój, a także polichromię z oryginalną kolorystyką z czasów króla Poniatowskiego. Pamiętajmy, że oczywiście pałac udostępniony jest zwiedzającym, a ja zdecydowanie polecam go turystom odwiedzającym stolicę. Choć mieszkańcom warto przypomnieć, że przecież tak piękne perełki mają na wyciągnięcie ręki, a zwłaszcza, że często do głównego pałacu ustawiają się kilkusetmetrowe kolejki, a Pałac Myślewicki świeci pustkami, można powiedzieć, że jest niczym kopciuszek przy pięknej i bardzo popularnej siostrze. Dlatego będąc w stolicy muszą Państwo odwiedzić Pałac Myślewicki, czyli polskiego kopciuszka, jeśli chodzi o pałace, do którego zabrał nas autor książek Marek Gaworski. Trójka po królewsku. A z Markiem Gaworskim rozmawiała Marta Piasecka. 26 minut pozostało do godziny 10. W trójce teraz raz, dwa, trzy. Jutro możemy tacy być. Jutro...

Teraz nieruchomości pod budowę CPK są skupowane w ramach programu dobrowolnych nabyć. W przypadku braku porozumienia państwo przejmie grunty w ramach wywłaszczeń. Dobre dane z przemysłu, tak zwany indeks PMI, który prognozuje, co będzie się działo właśnie w tym sektorze, w przemyśle, trzeci miesiąc z rzędu rośnie w kierunku neutralnego poziomu 50 punktów. Dokładnie wynosi 48,5. Na razie to oznacza wolniejsze tempo spadku aktywności ekonomicznej. Wymiana handlowa z Rosją topnieje, kwitnie za to z państwami ościennymi. Jak policzyli analitycy Santandera, na liście 10 najszybciej rosnących rynków zbytu dla polskich produktów 6 pozycji zajmują państwa byłego Związku Radzieckiego. Kirgistan, Armenia, Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja czy Białoruś. Eksport do Kirgistanu wzrósł w ciągu roku prawie 12-krotnie, do Armenii 8-krotnie, a do Kazachstanu dla przykładu 2,5-krotnie. Co eksportują polskie firmy? Praktycznie to samo, co wcześniej sprzedawały w Rosji. Chodzi m.in. o samochody, farby czy wyroby papiernicze. No i tu pojawia się zagwozdka. Dlaczego struktura eksportu na wschód się nie zmieniła, a po prostu przetasowała się tabelka krajów odbiorców? Zdaniem analityków banku wyjaśnieniem jest prawdopodobnie reeksport tych towarów znowu do Rosji. A więc na papierze nasz handel z Rosją zmalał i to prawie o połowę, ale być może towary z Polski wchodzą do Rosji tylnymi drzwiami. Wśród krajów importerów naszych towarów w ciągu roku wyraźnie awansowała Ukraina z 15 pozycji na 7. Rośnie sprzedaż paliw, smarów, różnych artykułów przemysłowych czy maszyn i środków transportu właśnie na Ukrainę. Od wczoraj obowiązują nowe, stare ceny biletów PKP Intercity. Po przymusowym audycie zleconym przez premiera, spółka kolejowa wycofała się z podwyżek, które ogłosiła w styczniu. Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity wyjaśnił na naszej antenie, że spółka przyparta do muru znalazła sporo oszczędności. Jakie konkretnie? Chodzi o cięcia w inwestycjach, a może po prostu rozrzutności? W części i takiej, i takiej. I pewne kwestie, które żeśmy chcieli sfinansować i zainwestować w nie, przełożyliśmy na lata następne, a część środków polegających właśnie na operacjonalizacji kosztów udało nam się pozyskać już teraz. Więc tak, dokonaliśmy tej analizy, tylko zwracam uwagę na to, że są granice szukania optymalizacji kosztów. Spółce nie grozi jednak teraz żadna katastrofa, bo w ramach rekompensaty za droższy prąd dostanie 50 milionów złotych, a być może drugie tyle także w drugiej połowie roku. Poza tym rządowa rekompensata dla narodowego przewoźnika wyniesie w tym roku ponad 2 miliony złotych i to po niemal 600 milionowej podwyżce ze środków rezerwy budżetu państwa. A wracając jeszcze do cennika, bilety TLK i Intercity po obniżkach poszły w dół o średnio 11%. No dobrze, ale jeżeli kupiliśmy bilety na przykład w lutym na marzec, no to pytanie, czy możemy dostać jakiś zwrot? W przypadku biletów odcinkowych, okresowych oraz tak zwanych kolorowych kart Intercity mogą dostać rekompensatę. W przypadku zwyczajnego biletu, no takich rzeczy nie ma. No takich rzeczy nie ma, chociaż przyznają państwo, że jest chyba różnica między kupieniem telewizora, jak to powiedział pan prezes, a w biletu, który jednak jest datowany na przyszłość. Ale pan jest dociekliwy dzisiaj, naprawdę. Tak. Też ten telewizor też można kupić w różnych terminach, wie pan. Tak. Też można zapłacić różną cenę, nawet za ten sam model. Tak. Pan prezes użył takiego argumentu, że nie możemy potem pójść do sklepu, jak zaczęła się obniżka na telewizory i powiedzieć, proszę mi zwrócić różnicę, no bo teraz państwo przecenili. No ale jednak bilet troszkę inaczej działa, bo to, prawda, na przewóz, który się dopiero odbędzie. Ty chyba nie masz telewizora, prawda? Nie masz, ale czasami korzystasz. Radioodbiornik mam, proszę pana. No, wystarczy. Tak, no trzeba być radiowcem z pasji, a absolutnie. Telewizja to dodatek. Ale też warto pielęgnować w sobie tę taką dziecięcą cechę, kiedy jednak... Oglądania telewizji. Nie, oglądania pociągów. Aha. Chodzenia na dworce, patrzenia, jeżdżenia też na pociągami w różne miejsca. Tak, ja zachęcam. Skoro ceny są tańsze, pielęgnujmy w sobie oszczędności, to po pierwsze, a po drugie dziecięce przypatrywanie się, co za szybą. Tak. Intercity. Miałeś taką kolejkę kiedyś? Tak, oczywiście. No właśnie, o tym mówię. Marcin Jagiełowicz przygotował te wszystkie informacje, bardzo dziękuję. Panie redaktorze, proszę wybrać się na jakąś przejażdżkę pociągiem. Z przyjemnością. Z przyjemnością. Tak? Tak. Dobrze, obiecane. Obiecuję. I'm home. akurat tak się złożyło, że stacji w Warszawie bez liku, no i Tomek Makowiecki o jednej z nich też napisał piosenkę. Proszę bardzo. To co, jedziemy. Program Trzeci Polskiego Radia. Hanging round downtown by myself, and I had so much time to sit down and think about myself, and then there she was, like double cherry pie. Yet there she was, like disco superfly. I smell sex and candy. Yeah. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah, yeah, mama, this surely is a dream. Dig it. And I've had too much caffeine, and I was thinking about myself, and then there she was, in platform double suede. Yeah, there she was,